ำหน้า ว่าอินตัลลอฮ์อะลัยฮิฟะอินนัลลอฮ์ฮุวะมะฮูลาวะจิบรีลวะฟาลิฮุลมุมินีนวัลมะลาอิกะตุบาดะซาลิกะวะฮีฟฟะซาร็อบบุฮูطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات